بعض لوگوں کا کہنا ہے جو کام مدنی قافلے کر سکتے ہیں وہ ٹی وی نہیں کر سکتا. اس میں کوئی شک نہیں, ٹی وی نہیں, ٹی وی کر ہی نہیں سکتا. ٹی وی واٹ از ٹی وی؟ اگر ٹی وی کر سکتا ہوتا ٹی وی پر تو میں تو مقرر کیا ہوں, میں تو ایک بات چیت کے انداز میں آپ سے مخاطب ہوں. لیکن دعوت اسلامی کا ایک منفرد انداز ہے. دیکھیے جتنا دعوت اسلامی کے اس بیان نے ہلچل مچائی, آپ بتائیے کسی اور مقرر کی ہلچل مچی اب تک آپ نے سنی ہو تو میری معلومات میں اضافہ کیجیے. تو یہ میرا کمال نہیں, الیاس قادری کچھ بھی نہیں, آپ لوگ ہیں, دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی ہے تو اپنی واہ واہ ہے. دعوت اسلامی اللہ نہ کرے ڈیمیج ہوئی تو مجھے کون پوچھے گا. ایک صحیح عرض کر رہا ہوں, ٹی وی پر الیاس قادری نہیں آیا تھا, دعوت اسلامی آئی ہے جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دھڑکنوں میں بس رہی ہے, اس لیے اس کو ریسپانس ملا. ورنہ میرے میں کوئی تقریری صلاحیت تھوڑی ہے, مجھے تو آپ کو پتا بات کا ڈھنگ بھی نہیں آتا, کوئی اس انداز میں کوئی تقریریں کیا کرتا ہے. تو یہ سب آپ اسلامی بھائیوں کی برکت ہے, الحمدللہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تیر میرا, تیر میرا, تیر میرا, تیر میرا, تیر میرا, تیر میرا, ان کے کرم سے ان کی عطا سے نیک ہوئے ہے کتنے آیا را. تیر میرا, تیر میرا, تیر میرا. مجھے جو اعتراضات مووی کے بارے میں آئے, اس میں کچھ حصہ ہی بھائی ہے, ایک نے اپنے نام کے ساتھ اتاری لکھا, مجھے حیرت ہے کہ وہ پھر بھی اپنے آپ کو اتاری کہہ رہا ہے, اور اتار کے بارے میں اس نے لکھا بیچارے نے کہ آپ مووی کو جائز کہتے ہیں اور حدیث میں تو یوں ہے, غریب کو پتا نہیں حدیث کس کو کہتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لکھ دیا اس نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصویر بنانے والا جہنمی ہے اور آپ تو مووی کو جائز کہتے ہیں, اور آپ کی اس وجہ سے ایک اسلامی بھائی یا ایک لڑکا وہ آپ کی موبائل میں فوٹو اتار رہا تھا تو آپ اس کو جہنمی بنا رہے ہیں, آپ نے اس کو جہنمی بنایا, اس کا گناہ کس پر؟ اس وہ پرچی مجھے ملی نہیں سر, پرچہ وہ ڈھونڈا کئی سوالات تھے اس میں, میں یہ بھی لکھا تھا نیچے اپنے نام کے ساتھ 100 اتاری لکھا تھا. میں حیران ہو گیا کہ اپنے پیر پر اتنا دان تان کر رہا ہے اور اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے بےچارا اور پھر بھی وہ اتاری ہے, کیا کروں میں؟ یہ یہاں موتقب ہیں اس طرح کے لوگ, تو آپ اس میں میرے فضائل بیان کر رہے ہیں, یہ بےچارے کب برداشت کریں گے کہ جو مطلب اپنے پیر کے بارے میں یہ ذہن بنائے کہ میں ان لوگوں کو جہنمی بنا رہا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. اب اس غریب کا اپنا کیا بنے گا؟ نے کوئی ایڈریس اپنا نہیں لکھا تو میں اس کو سمجھاؤں, اس کے پاؤں پڑوں کہ بھائی تمہارا کیا بنے گا؟ تم مجھے پیر بھی کہہ رہے ہو اور مجھے جہنمی بنانے والا کہہ رہے ہو, میں ان کو سب کو جہنم میں جھونکنے کے لیے میں نے کیا جمع کیا ہوا ہے؟ کتنی بڑی عجیب بات ہے. اور میں یہ انٹرنیٹ پر یہ لوگ سن رہے ہیں, یہ بھی تعجب کر رہے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی یہاں اعتکاف کرتے ہیں یا ایسے ایسے الیاس کے مریدین ہیں, تو یہ اختلاف رائے تھوڑی ہوئی, یہ تو اپنی آخرت کی مخالفت ہو رہی ہے, خود اپنی آخرت کی. اس کو اختلاف رائے تھوڑی کہتے ہیں, اختلاف رائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی مووی ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں مطمئن کیجئے. تو یہ لیجئے دلائل, ایک بات ہے. اب یہ کہ اس طرح کی باتیں اور طرح طرح کے اعتراضات جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو, اور پھر اس میں گروپ بنانا, بعضوں نے لوبنگ بھی کی, ایک ہی گروپ ہے جس نے جو ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں, اس نے یہ لوبنگ کی ہوئی ہے. تو اب یہ کہ اس طرح کیسے کام چلے گا جب آپ کا پیر بولتا ہے کہ شرن یہ دلائل ہے اور اتنے اتنے علماء کثیر تعداد میں اس کو جائز کہتے ہیں. اب یہ کہ آپ کو تو کچھ اتنی معلومات بھی نہیں ہے, تو بے تکی دلیل دے کر آدمی مطلب اپنے پیر کو جہنمی بنانے والا لکھ دے تو اس کا بنے گا کیا؟ میں تو اس کی آخرت کی مجھے فکر لگی ہوئی ہے, اللہ میری بھی آخرت بہتر کرے, ان کی بھی آخرت بہتر کرے. میری سخت دل آزاری ہوئی اس طرح کی باتیں پڑھ کر, لیکن چلو میں نے تو اپنے حقوق ایڈوانس میں معاف کیے ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی تو ہے نا, کہ کسی مسلمان کا دل دکھایا جس نے تو اللہ تعالیٰ سے بھی اس کو توبہ کرنی ہوگی. تو ایسے لوگ کس طرح کامیاب ہوں گے کہ جب ایک جائز کام ہے, دیکھو ذمہ داران کی غیبتیں کرتے ہیں. مجھے اتنے اتنے برے لیٹر, ایک اتنا برا لیٹر آیا تھا ذمہ داروں کے بارے میں کہ یہ مطلب سازش کر رہے. اسی گروپ کے ایک اسلامی بھائی نے اس دن بھی سحری کے وقت یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ مرشد سازش ہو رہی ہے. اب مرشد نے تم کو دودھ پلوا کر جوان کیا اور تم نے امامہ باندھنا سیکھا, پاجامہ پہننا نہیں آتا تھا, امامہ باندھنا سیکھ لیا, اور اب تم کہتے ہو مرشد پر سازش ہو گئی. مرشد کو بے وقوف سمجھتے تو پھر پیر بنا دے گا ایک بار. بس سازش میں کون آ جائے گا جو مطلب یعنی کہ بے وقوف ہوگا یا پگلا ہوگا. یہ ساری شورا الحمدللہ میرے گوشت پاک کے صدقے میں میری مٹھی میں الحمدللہ. جل جلالہ عما نوالہ شورا کی اکثریت, شورا کی اکثریت یہاں موتقف ہے, نگران شورا بھی ہے, دوسرے اراکین بھی ہیں, سرحد صوبہ مشاورت کے نگران وہ بھی موجود ہیں, اور کشمیر کے مشاورت کے نگران وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے, صوبہ مشاورت کے نگران وہ بھی موجود ہیں, اور یہ لوگ اراکین شورا بھی ہیں, پاکستان انتظامی کابینہ کے ذمہ داران بھی کچھ یہاں تشریف فرما ہے, بڑے بڑے ذمہ داران بابو ہے نا کہ سمجھو دعوت اسلامی کے قریب یہاں اس وقت موجود ہے, اور الحمدللہ اتنے بڑے ذمہ دار ہیں نا. یہ میں نے یہ اپنے مبالغے کے ساتھ محاورہ بن کہا کہ میری مٹھی میں اللہ کے کرم سے گوشت پاک کے صدقے میں. کہیں اس پر بھی کوئی نہ لکھ دے کہ آپ نے تکبر کیا تو پھر میں اس کو ڈھونڈوں کہ میں اس کو سمجھاؤں کہ تکبر کی تعریف کیا ہے. اس کو تکبر تھوڑی کہتے ہیں. میں میڈیا کو ایمان کے ڈاکوؤں کے سپرد ہوتا نہیں دیکھ سکوں گا. کہ قادیانی آئے, پرویزی آئے, یہ آئے, وہ آئے, جو بھی کہ یا رسول اللہ مت کرو, کوئی بولے یا غوث پاک مت کرو, کوئی بولے یوں مت کرو, میں ان کے حوالے نہیں کرنے دوں گا. میں ان کے خلاف انشاءاللہ جب تک آخری سانس ہے میں ڈٹا رہوں گا انشاءاللہ, کیونکہ میں نے ان کی وجہ سے تو اپنی جانیں خطرے میں ڈالی ہوئی ہیں. میرا کسی سے جاگیر کا کوئی جھگڑا نہیں. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ میری ذرا سن لیجئے, میں مطلب جن اسلامی بھائیوں نے لوبنگ کی ہے وہ سن لیں کہ انہوں نے تنظیمی بھول کی ہے. دعوت اسلامی میں لوبنگ ممنوع ہے. ایک دوسرے کا ذہن بنا کر مرکز کی پالیسی یا مرکز کا جو مطلب قول ہو اور ہو شریعت کے مطابق, تو اس کی مخالفت مل جل کر کرنا, ایک دوسرے کو سمجھانا, ذہن بنانا اور مل کر احتجاج کرنا مجمع عام میں, لوبنگ اگر یہ نہیں تو پھر مجھے آپ لوگوں سے سیکھنا پڑے گا لوبنگ کس کو بولتے ہیں, گروپ بندی کس کو بولتے ہیں. تو مہربانی کر کے لوبنگ سے باز آئیں. تو میں بھی تنظیمی فائدے کی وجہ سے کہ لاکھوں کروڑوں تک پیغام پہنچ گیا ہے دعوت اسلامی کا, لیکن ابھی لاکھوں گھرانے ایسے جو فل ماڈرن ہیں ان تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا. غالباً ہم صرف ٹی وی کے ذریعے انٹر ہو سکتے ہیں ان کے گھروں میں. دعوت اسلامی بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی آپ کو پتا ہے, اور اس میں رکھنا اندازی فتنے بازی یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. پاور عزبہ میں اعلی حضرت فرماتے ہیں پیر پر اعتراض کرنے والا کبھی فلاح نہ پائے گا, پیر پر طعن و تشنیع کرنے والے کی بیعت ٹوٹ گئی. یہ ابھی ایک پرچی میں نے پڑھی, اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ میڈیا پر آ گئے تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے. تو اول تو لوگوں کو جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ وہ تو میں نے کہا داڑھی میں رکھنے والے کو شیطان مسودہ ڈالتا کہ میں داڑھی رکھ لوں گا, لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو میں کیسے بتاؤں گا, میں تو مسئلے نہیں جانتا. تو مسئلے کا جواب بھی دینا ظاہر ہے کہ ہم پر واجب تھوڑی کہ نہ آتا ہو جب بھی اس کو بتائیں بتائیں. تو ایک تو یہ, اچھا دوسرا یہ کہ جو بھی ایسی نئی چیز ہوتی ہے نا جب آتی ہے نا تو لوگ سوالات کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں, بڑے بڑے ہاتھ سے بھول جاتے ہیں. تو اگر دعوت اسلامی بالفرض میڈیا پر آ بھی جاتی ہے تو چار دن تھوڑا کوکو کریں گے کرنے والے, پھر پتہ بھی نہیں ہوگا, پھر یہ بھی ہم نواب بن جائیں گے. سن تو لیجیے, آپ بولیں گے نہیں. آپ میں ٹی وی پر اپنے چہرے کے ساتھ آنے کے لیے راہ ہموار نہیں کر رہا, میں آؤں تو مجھے آپ لوگ روکیں گے بھی نہیں, مجھے پتا ہے. دو چار اگر اختلاف کریں گے تو میرے تو ویسے ہی دو چار بڑھ جائیں گے, یہی نا. یہ مسئلہ نہیں, میں مطلب ٹی وی پر چہرے کے ساتھ اور ٹی وی اسٹیشنوں کے چکر لگانے میں میں خود میری سستی بھی کار فرمائے. میں نے میرے نخرے دیکھے کہ میں صدر وزیر اعظم سے بھی ملنے نہیں گیا, ابھی تک نہیں گیا, موقع ملے مجھے میں نہیں گیا. یہاں تک کہ میں آپ کو چٹکلا بتاؤں کہ ایک بار مجھے ایک عیسائی بھائی نے کہا, ذمہ دار تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا صدر آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا وہ ملاقات کی لائن میں اس کو لگا دینا. یہ چٹکلا بتا رہا, سنو تو صحیح, یہ سچی بات ہے. میں اس نے یہی کہا کہ آپ سے پاکستان کا صدر ملنا چاہتا ہے, میں نے اس کا اس کو لائن میں لگا دینا. تو اس نے کہا یہ لائن میں تو نہیں لگے گا. تو میں نے کہا میں بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا. جب پکڑ کے لے گئے تو وہ مجبوری ہے, یا خود آ کے کھڑا ہو گیا تو مجبوری ہے, ورنہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. اچھا, تو پھر دعوت اسلامی کا وقت جو تھا وہ دوسرے ذمہ داران صدر کے پاس گئے اور مل لیے. ابھی حال بھی اسلام آباد میں کوئی وہ ترکیب ہوئی تھی موجودہ صدر کی, اس میں تو اس میں بھی میرے پاس زندگی کو ایجنسی کا سربراہ آیا تھا دعوت دینے کے لیے صدر کے, اس میں میں نے اس سے بھی مدد کی, میں نہیں جاؤں گا, ہمارے نمائندے آ جائیں گے. میرا ذہن اس ٹائپ کا ہے, تو اب مجھے ٹی وی سے کیا لینا دینا, کہ میں ٹی وی پہ آ کے چمکوں. میں تو اپنی شہرت سے گھبراتا ہوں, اتنی شہرت ہو گئی کہ اب مطلب میں آپ لوگوں سے ڈرتا ہوں کہ مجھے نوچ ڈالتے ہیں. تو مجھے نوچنے والوں کی اضافہ کرنے کی اب حاجت ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کو سنبھال لوں تو کافی ہے, لیکن دین کی خدمت کا ایک جذبہ ہے. تو اب یہ کہ ٹی وی اسٹیشن کے ماحول بہت خراب ہوں گے, ادھر دیریے بھی ہوں گے, بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہوں گی, پتا نہیں کیا کیا آلہ بلا ہوتی ہوگی, تو جا کر ہی پتا چلے, اندازہ تو ہے نا کہ ماحول بہت خراب ہوگا وہاں. تو اب ایسی صورت میں کہ میں ٹی وی اسٹیشن پر جاؤں, فی الحال کوئی میرا ذہن نہیں. ہاں, مجھے اس میں اسلام کی خدمت نظر آئی کہ میرے جانے سے کوئی دین کا بھلا ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ جاؤں گا بھی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب رہا یہ کہ اس میں ٹی وی میں برائیاں ہیں, تو برائیاں میڈیا کے کس شعبے میں نہیں ہیں. ریڈیو پاکستان پر میرا بیان ریلے ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے, معلوم ہے نا, کبھی کبھی ہوتا ہے. اچھا, سالانہ اجتماع کے بیانات ریڈیو پاکستان میں ریلے ہوتے ہیں. سیلون ریڈیو پر میرے بیانات, یہ آسٹریلیا, موریشس, تو مختلف ملکوں میں میرے بیانات کے کیسٹ چلتے ہیں, کبھی لائیو بیان بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ میرا بیان ہونے والا ہوگا, عورت آ کر اناؤنسمنٹ کرتی ہوگی کہ الیاس قادری فلاں کا بیان آئے گا, عورت ہی کرتی ہوگی, پھر ان کا پوں پوں بچتا ہوگا, یہ سب ہوتا ہوگا. تو آپ چونکہ سنتے نہیں ہیں, تو آپ بتائیے میرے کو ریڈیو پاکستان پر یا ریڈیو کے کسی دنیاوی ملک پر مجھے بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, آپ بتائیے. ریڈیو ٹی وی میں جو برائی ہے, یہ برائی نمایاں ہے نا کہ عورت آ کر اعلان کرے گی, موسیقی بجے گی, بے پردہ عورت آئے گی اور وہ میرا نام لے کر اعلان کرے گی. تو اس وجہ سے مجھے اس وجہ سے بھی ٹی وی پر نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. چلو یہ بات میں مان لیتا ہوں. اب آپ بتائیے, یہ تو چلو ٹی وی پر آنے سے مجھے آپ نے منع کیا کہ کیونکہ یہ خرابیاں اس میں مت جاؤں, اب بتائیے مجھے مدینے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے. ٹی وی سے زیادہ خرابی ہوائی جہاز میں ہوتی ہے, ہوائی جہاز میں موسیقی بجتی ہے اور عورت کی آواز نہیں, عورت کی تصویر نہیں. عورت اگر آ کر کھڑی ہوتی ہے, پلیز ایکسکیوز می, توجہ فرمائیے, مہربانی کر کے, آپ پانی پیئیں گے, بوتل پیئیں گے, چائے پیئیں گے, کافی لیں گے, کیا کریں گے؟ تو اب میں کیا کروں, کانوں کو پردے پھاڑ دوں, پین گھسیڑ دوں, میں کروں کیا؟ اس کی آواز کان میں گھسی جاتی ہے میرا. تو مجھے مدینے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ تو جب آپ زندہ عورت اور ہوائی جہاز میں عورت کو جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے اس کو بے پردہ رہنا شرط ہوتا ہے, کمپلسری ہوتا ہے, بے پردہ اور جوان, اور سنا کماری عورت رکھتے ہیں کیونکہ نہیں تو بچیاں جانے گی تو مردوں کو کیا سنبھالیں گے, اور انجوائے کے لیے شاید وہ بیوٹیفل عورتیں رکھتے ہیں شاید, سمجھے. تو ایسی عورتوں کے جھرمٹ میں تو بھیجنے کا بولتے کہ آپ چلے جاؤ, موسیقی کی خوب دھنیں بجتی ہیں, آپ چلے جاؤ. اور آپ بولتے ٹی وی میں آ کر دین کی تبلیغ مت کرو, مسلمانوں کو سنیت کی تبلیغ مت کرو, ان کے عقائد کی اصلاح کی کوشش مت کرو, باقی عورتوں کے جھرمٹ میں پڑے رہو, ہمیں کوئی حرج نہیں. آپ کی سوچ تو یہ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, کوئی بچتا ہے جو مووی کے خلاف ہے, جو ناجائز بولتا ہے, کیا وہ مدینے نہیں جاتا؟ کیا ہوائی جہاز میں پاکستان, افریقہ, بنگلہ دیش تو اگر کمی جاتے ہیں, باقی دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں عورتوں کے جھرمٹ میں, ہوسٹس کے وہ نظر سے بچی نہیں سکتے. بسوں میں اب تو عورتیں برابر میں آگے بیٹھ جاتی ہیں, تو اب ایسی صورت میں کہ جب اتنی مطلب ایڈوانس ہو گئی دنیا اور ایک میڈیا کا ایسا ذریعہ مل رہا ہے کہ جس سے ان لوگوں کو جو دہریت پھیلا رہے ہیں, قرآن و حدیث کے خلاف لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں, عقیدے پر ہمارے دھڑا دھڑ حملے کر رہے ہیں, مسلمانوں کے مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں, ایسے حالات میں کیا یہ جہاد نہیں ہے کہ بندہ ٹی وی کے ذریعے مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ کرے؟ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تھوڑے پیر کراچی والے بن تیرے منوں کون سبھا.